Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició d'aquest al vostre espai. Estem parlant de Country a Ràdio Estel, un programa del Club del Country, amb Rafael Corbí. Fa pocs dies, en el moment d'enregistrar aquest programa, ens assabentàvem de la mort d'un personatge carismàtic en el món de la música. No només perquè hagi estat un dels més grans, sinó perquè és la directa referència de que un servidor, aquest qui us parla, estigui sumament interessat des de fa tantíssims anys en el món de la música country. Ell va ser la meva icona. Ell va ser qui em va despertar juntament amb d'altres artistes, però ell, en concret, l'amor per la country music. Tal com hem fet ja amb algun dels programes del Club del Country, recordarem avui alguna de les cançons d'aquesta gran llegenda de la història de la música, que és altra que Don Williams. Amb el nostre programa, amb els nostres programes, ja hem escoltat alguna de les cançons que aquest personatge ens havia arribat a portar. Excel·lents peces musicals que ens han acompanyat cada vegada i que els hem recordat. Amb el Club del Country havíem escoltat els seus primers quatre números. En números 1, I wouldn't want to live if you didn't love me, you're my best friend, turn on the light and love me tonight, until the rivers all run dry. Com a personatge que em va marcar a mi d'una manera extraordinària, escoltarem totes les cançons que són els seus números 1 en diferents programes, com per exemple des de l'àlbum Harmony el 1976, la cançó que s'anomenava Say It Again. Oh, all I needed was one look, one magic moment was all it took. From that moment I loved you so. Now that I found you, I'm never gonna let you go. So come on, say it. Say it again. It sounds so good. Say it one more time and then, whoa, if you mean it, say it again. The hard part's over and the loving part begins. Oh, hold me closer, make me warm. I feel wounded here in your arms. I've been lonely for too long. I've waited a lifetime for you to come along. So come on, say it. Say it again. It sounds so good. Say it one more time and then, whoa, if you mean it, say it again. The hard part's over and the loving part begins. Come on, say it. Say it again. It sounds so good. Say it one more time and then, whoa, if you mean it, say it again. The hard part's over and the loving part begins. Per aquells que no escolteu habitualment el nostre altre programa, el Club del Country, deixeu-vos dir que Don Williams va néixer un 27 de maig de 1939 a Floydada, Texas, i que moria el 8 de setembre, i que el 2010 va ser induït dins el Country Music Hall of Fame. 17 números 1 al llarg de la seva trajectòria i anomenat amb el sobrenom de Gentle Giant of Country Music a causa de la seva sang. I també aquesta veu tan dolça, tan suau, de baríton, que ens aportava una tranquil·litat absoluta amb les seves cançons, que al llarg dels anys van ser versionades per molts artistes, i entre ells, i moltes cançons i amb moltes converses amb ell, parlant d'una icona que convertíem en Tomeu penya. Aquesta era una de les cançons, una composició de les moltes que Don Williams va portar al número 1 d'en Bob McDill. Aquesta cançó, com us en deiem, va ser el seu segon senzill d'aquest àlbum, d'aquest Harmony, senzill publicat ja el 1976. Jo haig de confessar que tinc una especial estimació per aquesta cançó que escoltarem ara mateix, també un tema escrit per Bob McDill amb Allen Reynolds. En aquest cas, va ser una de les cançons que va extreure del seu àlbum anomenat Don Williams amb el seu segon volum. No va arribar a ser un número 1 als Estats Units, ni molt menys, perquè només va sortir al Regne Unit. I Recall a Gypsy Woman. Tot i que això no hagi estat un número 1, em permetreu que la posi com una de les cançons, crec que recordar que en Tomeu Penya la va versionar com Gitana. I Recall a Gypsy Woman. Silver coin, that jingle jangle, fancy shoes, the dancing time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing a gypsy rhyme. Yellow clover in tangled blossoms, in a meadow silky green, where she held me to her bosom, just a boy of 17. I recall a gypsy woman, silver spangles in her eyes, ivory skin against the moonlight, and the taste of life's sweet wine. Soft breezes blow from fragrant meadows, stir the darkness in my mind. Oh, gentle woman, you sleep beside me, and little know haunts my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and it dances in my head, while my tender wife and babies slumber softly in their beds. I recall a gypsy woman, silver spangles in her eyes, ivory skin against the moonlight, and the taste of life's sweet wine. I Recall a Gypsy Woman, possiblement per mi la meva cançó predilecta de la seva discografia. A mi em va despertar moltíssim. Jo vaig començar a seguir Don Williams a la tendra edat de 15-16 anys, a principis dels anys 80. Aquesta cançó que acabem d'escoltar va ser originalment enregistrada per Don Williams el 1973, però el 1976, a l'alçada màxima que tenia el boom del country and western a Gran Bretanya, moltes cançons que van entrar a les llistes generals del UK Single Charts, aquesta cançó va ser extreta com a senzill amb un àlbum recopilatori i va arribar a ser un número 13 a les llistes del Regne Unit. Havia estat realitzada com a cara B originalment del senzill At A Way To Go, número 13, el 1973, per Don Williams. Versions d'aquesta cançó es troben, a part de la que hem dit d'en Tomeu Penya, però versions a càrrec de Tommy Cash, el germà d'en Johnny Cash, Waylon Jennings, Doc Watson, BJ Thomas, o un cantant sud-africà anomenat Rico Snett, que també la va versionar més recentment. Una altra de les grans cançons de Don Williams va ser el primer senzill que es va extreure de l'àlbum Visions. Això era el gener del 1973. 1977. Va ser una cançó escrita per un altre dels grans compositors, els quals Don Williams va portar el número 1, Waylon Holyfield, amb moltíssimes cançons. Aquesta era la cançó Some Broken Hearts Never Mend, que anys després, el 1999, els Bellamy Brothers van versionar amb un estil molt més reggae country, per a l'àlbum Reggae Cowboy, una versió que també va ser un senzill perquè no va entrar a les llistes. Escoltem a Don Williams amb Some Broken Hearts Never Mend. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry, my love for you will never die. In the night, a willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry, my love for you will never die. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry, my love for you will never die. Possiblement més d'un també recorda la versió d'en Tomeu Penya d'aquesta cançó, Cors Ferits, una de les seves grans interpretacions. Era el tema Some Broken Hearts Never Mend, aquest número 1. Per avui ho deixarem amb un altre dels números 1 de, el nostre protagonista del plorat per part meva, Don Williams, però extraordinàriament recordat. Una cançó que du el nom de I'm Just a Country Boy, i aquesta cançó va ser el seu següent número 1, també l'any 1977, i com a primer senzill extret de l'àlbum que ens va portar en Don Williams, un àlbum magnífic de country, un àlbum preciós que aquell any ens va arribar i ens va portar molt bona música, el disc que es deia Country Boy, amb altres senzills com I've Got a Winner in You, o Rake and Rambling Man. I'm Just a Country Boy és una cançó d'un altre compositor com Fred Hellerman i de Marshall Baker, una versió la que va fer el nostre protagonista, en Don Williams, perquè la cançó havia estat enregistrada el 1954 per en Harry Belafonte, acompanyat de Hugo Winterhalter i la seva orquestra. Altra gent al llarg del temps també l'havien interpretat amb un estil més calypso, però en aquest cas nosaltres, òbviament, escoltarem la versió de Don Williams. I'm just a country boy. I ain't gonna marry in the fall, ain't gonna marry in the spring, 'cause I'm in love with a pretty little girl who wears a diamond ring. And I'm just a country boy, money have I none, but I've got silver in the stars, gold in the morning sun, gold in the morning sun. Never gonna kiss the ruby red lips of the prettiest girl in town. Never gonna ask her if she'd marry me. I know she'd turn me down, 'cause I'm just a country boy. Money have I none, but I've got silver in the stars, gold in the morning sun, gold in the morning sun. I never could afford a store-bought ring with a sparkling diamond stone. All I could afford is a loving heart, the only one I own, 'cause I'm just a country boy. Money have I none, but I've got silver in the stars, gold in the morning sun, gold in the morning sun. Don Williams, aquest personatge que com a adolescent ens havia portat també molt bona música, que havia estat entre nosaltres acompanyant-nos amb diverses formacions, com a adolescent no només interessat en la música country, sinó també en el rock and roll, que aleshores encara estava naixent. Als 25 anys va fundar juntament amb Lofton Klein The Strangers 2, i després, poc després, se'ls va unir la cantant Susan Taylor, en qui van a formar un grup que va tenir bastant èxit als anys 60, sobretot per Columbia Records, entre els anys 65 i 71-72, era la Susan Taylor's Pozo Seco Singers. Després, a partir d'aquell moment ja, quan es va traslladar a Nashville per iniciar la seva carrera com a compositor, és quan Jack Clement, el propietari de Jack Music Inc., va veure una oportunitat en Don i li va donar, i durant dues dècades va ser extraordinàriament un dels reis de la música country. Avui l'hem recordat i el continuem recordant. Repeteixo una vegada més, gràcies a ell, jo sóc un fan tan acèrrim de la música country. El mateix dia que moria Don Williams, el 8 de setembre de 2017, moria també un altre intèrpret amb menys èxits, però això no vol dir que no fos boníssim. Era part d'aquest duo que als anys 2000 va conquerir, doncs, moltíssimes posicions capdavanteres de les llistes i també diversos premis. Els Montgomery Gentry, el germà de John Michael Montgomery, Eddie Montgomery i en Troy Gentry. Avui també el recordarem amb un accident d'aviació quan anava cap a un concert que havien de portar a terme a New Jersey, va trobar la mort en Troy Gentry. El recordem amb alguna de les cançons, amb tres de les cançons que van portar els Montgomery Gentry al número 1 de les llistes americanes. Concretament, comencem amb aquest tema que es deia Lucky Man. Ja l'havíem recordat al Club del Country amb els seus dos primers números 1, If You Ever Stop Loving Me, del 2004, i el Something to Be Proud Of, del 2005. Avui partim cap al 2007 amb el segon senzill de l'àlbum Some People Change. Era aquesta cançó que es deia Lucky Man. Days where I hate my job, this little town and the whole world too. And last Sunday when my Bengals lost, Lord, it put me in a bad mood. I have moments when I curse the rain and then complain when the sun's too hot. I look around at what everyone has and I forget about all I've got. But I know I'm a lucky man. God's given me a pretty fair hand. Got a house and a piece of land, a few dollars in a coffee can. My old truck's still running good, my ticker's ticking like they say it should. I got supper in the oven, a good woman's loving. One more day to be my little kid's dad. Lord knows I'm a lucky man. Got some friends who would be here fast, I could call them any time of day. Got a brother who's got my back, got a mama who I swear's a saint. Got a brand new rod and reel, got a full week off this year. Dad had a close call last spring, it's a miracle he's still here. But I know I'm a lucky man, God's given me a pretty fair hand. Got a house and a piece of land, a few dollars and a coffee can. My old truck's still running good, my ticker's ticking like they say it should. I got supper in the oven, a good woman's loving. One more day to be my little kid's dad. Lord knows I'm a lucky man. Oh, my old truck's still running good, my ticker's ticking like it say it should. I got supper in the oven, a good woman's loving. Even my bad days ain't that bad. Yeah, I'm a lucky man. I'm a lucky, lucky man. I'm a lucky man, en Montgomery Gentry. Aquesta va ser una altra de les fantàstiques cançons que ens van portar a la primera posició de les llistes americanes, David Lee i Dave Turnbull, en la composició d'aquesta cançó, que va rebre una nominació als Grammys com a millor interpretació d'un duo o d'un grup amb veu per als premis de música country dins dels premis tan importants que són els Grammys. El següent número 1 que van obtenir els Montgomery Gentry va ser la cançó Back When I Knew It All, primer de senzill que es va extreure l'any 2008 de l'àlbum del mateix nom. Aquesta era una composició de Trent Wilmon, de Gene Hannon i de Phil O'Donnell, Back When I Knew It All. Chicks machine. Life ran on beer and gasoline. I half a lap ahead of the law. I had a fake ID that got me into toughies. Love was a word I used to get lucky. Was a big time spender with that plastic money. Back when I knew it all. Back when the world was flat and mom and daddy didn't have a clue. That was back when a picture of beer and a couple shots made me bulletproof. Back when God was a name I used in vain to get a point across when I got ticked off. Lord, I'm learning so much more. Up a ditch in those big house rooms, you're small. I've learned that love is a woman that'll settle you down. A Sunday sermon can turn life around, and I can't believe all the answers I found since back when I knew it all. picture of fear in a couple shots. Made me bulletproof. I acabarem aquest record de la música de Troy Gentry com a part d'aquest duo de Montgomery Gentry, tot també recordant doncs, aquest accident d'helicòpter en el qual va trobar la mort el 8 de setembre d'aquest 2017 en ruta al concert que havien de fer Montgomery Gentry a New Jersey. És el següent, número 1, la cançó Roll With Me, una cançó escrita per Clint Daniels i Tommy Carlos, enregistrada per Montgomery Gentry i que va ser el seu 20è senzill a arribar al top 40 de les llistes americanes i el seu 5è número 1, Montgomery Gentry and Roll With Me. Wake up in the morning, get to living my life, making sure I'm all that I can be. Went to church on Sunday, there was a moment that came. I swear it was like the Lord spoke right to me. So now I'm slowing it down and I'm looking around and I'm loving this town and I'm doing all right. Ain't worried about nothing except for the man I wanna be. I'm thinking maybe it's time to be living around. I'm singing a song about nothing but right. And it'd sure be nice if you would roll with me. I saw a kid last winter, only 20 years old, being laid to rest while his mom stood by his side. Sure was hard to watch those tears roll down her face. Made me think how we all just have our time. So now I'm slowing it down and I'm looking around and I'm loving this town and I'm doing alright. Ain't worried about nothing except for the man I wanna be. I'm thinking maybe it's time to be living the right. I'm singing a song about nothing but right. And it sure be nice if you would roll with me. For the man I wanna be. I'm thinking maybe it's time to be living the rhyme. When I'm singing a song about nothing but right. And it sure be nice if you would roll with me. I'm thinking maybe it's time to be living the rhyme. When I'm singing a song about nothing but right. And it sure be nice if you would roll with me. Aquesta és la música, doncs, que hem recordat amb el programa d'avui, aquest començament del nostre espai, plorant les morts de Don Williams i de Troy Gentry, amb el nostre programa especial d'aquest club del country, el programa per Radio Estel. El que anem a escoltar ara és un altre gran artista que ens ha acompanyat també durant uns minuts amb el nostre programa. Gent fantàstica, com sempre, a nosaltres ens agrada escoltar, sigui quin sigui l'estil musical que ens porten. Escoltarem des del 2016 el disc que ens portava Gretchen Peters. És concretament aquest The Essential, un recopilatori en grans cançons com aquest Black Verse, des de Bronxville, a New York, on va néixer el 1957. Unfaithful is the heart, ungrateful and unlucky, and I'm true. And no one's Aquesta cançó que obria aquest doble recopilatori en la carrera artística de Gretchen Peters va ser realitzat originalment amb l'àlbum que li donava el nom a Blackbirds el 2015 per Scarlet Records. Una intèrpret que a nivell personal, com a cantant, doncs pràcticament no ha tingut cap tipus d'èxit. Només una cançó seva, el 1996, va entrar dins el US Country, va ser el When You Are Old, el número 68 de l'àlbum The Secret of Life. Aleshores, però com a compositora ha obtingut èxits impressionants amb la veu de tants d'altres artistes, boníssims artistes al llarg del temps, com per exemple Martin McBride, Chet James, Trisha Yearwood, Patti Loveless, George Strait, Anne Murray, fins i tot Neil Diamond, i escrivint cançons també amb Bryan Adams. Gretchen Peters va guanyar el títol de millor cançó de l'any de la Country Music Association el 1994 per Independence Day, l'èxit que va ser aleshores per Martina McBride. Aquest Independence Day el trobem també amb aquest en recopilatori en versió acústica interpretada per la mateixa Gretchen Peters. Let the weak be strong. Let the right. De totes les cançons que ha compost aquesta meravellosa escriptora Gretchen Peters, jo em quedo especialment amb la que sentirem a continuació. Una cançó que ens portava la veu d'una meravellosa Trisha Yearwood i que va portar aquest tema només a un número 59 a les llistes americanes del seu moment, des de l'àlbum anomenat el 1995, realitzat i anomenat Thinking About You. One of Us to St. Cloud era una extraordinària cançó que no me'n cansaria jo d'escoltar, de Gretchen Peters a la composició, nascuda a Bronxville, a New York, en recordem-ho, el 14 de novembre de 1957, però que va ser criada a Boulder, a Colorado, i que a finals dels 80 va traslladar-se cap a Nashville. L'escoltem també amb la versió que en va fer la mateixa Gretchen Peters, One of Us to St. Cloud. Snow falling down. genial les seves interpretacions. Gretchen Feathers ens ha acompanyat aquests minuts amb el nostre programa. Bé, anem amb un nom que és tradicional dins l'ambient americà. És The Pony Express, aquell servei de correus que va començar a finals de la dècada dels 50, però del 1859-1860. Bé, aquesta banda que escoltarem ara, i és que avui no hem escoltat Bluegrass, ens agafava el nom del Pony Express. Una banda de Bluegrass que ens arribava des de diferents llocs i que ens acompanyava. El gener del 1972, tres grans músics es juntaven des de les muntanyes de Kentucky, des de les muntanyes i els plans de Georgia i Tennessee. Tres personatges, als quals després s'hi va afegir també un altre. Jim Arthur, Steve Barnes, Tom Eats i Phil Rowe ens portaven l'àlbum Pony Express el 1972 amb peces com aquest Amazing Grace. Molt tradicional, òbviament, aquest Amazing Grace, però arranjada per Barnes i Arthur, dels els membres, el Jim Arthur i Steve Barnes, d'aquesta formació de Pony Express. Els recordem originalment des de la llarga durada d'aquest 1972. És temps de tancar la paradeta per al nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una setmana més amb Country Radio. Està el programa del Club del Country, que des de Palafrugell us portem per tots els nostres oients. Mr. Bojangles, d'aquest àlbum mateix, una peça que recordem era original de Jerry Jeff Walker. Fins la propera, a reveure. I'd hear a man, Bojangles, and he'd dance for you. In worn-out shoes, his silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoe, he jumped so high, he jumped so high. nightly touchdown. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me through beady eyes of age. As he spoke right out, he talked of life, he talked of life. The laugh slapped his leg asleep. He said his name, Bojangles, and he danced the leg. Across the cell, he grabbed his pants, got a better stance. He jumped up high. He clicked his heels. He let go a laugh. He let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, won't you dance? Those in minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with peers of 15 years how his dog and him had traveled about. His dog up and died. His old dog died. After 20 years, he still grieves. He said, I dance now at every chance, now in honky-tonks, for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars, because the drinks a bit. Shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask, please. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, won't you dance, Mr. Bojangles, won't you dance?